Ekspert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. Media Ekspert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już wtorek, 21 kwietnia, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Udało się nam zdusić krzywą zakażeń, tak o pandemii koronawirusa w Polsce mówi premier. 1300 hektarów lasów i łąk spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Elżbieta II obchodzi dzisiaj 94. urodziny. Udało nam się opanować koronawirusa, ale luzowanie ograniczeń mogłoby zaprzepaścić ten sukces, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 140 nowych przypadkach koronawirusa w kraju. Przedsiębiorcy, ale też znaczna część pracowników chce, żebyśmy otwierali gospodarkę. Z drugiej strony służby medyczne, ale też znaczna część społeczeństwa wcale nie chce zbyt szybkiego otwarcia gospodarki. A to dlatego, że obawiają się, że po tym przyduszeniu koronawirusa, bo to się udało w Polsce, przydusić krzywą wzrostu zachorowań na koronawirusa, że gdzieś w maju, w czerwcu czy później z powrotem nastąpi gwałtowny, bardzo szybki przyrost. W Polsce testy laboratoryjne potwierdziły w sumie 9593 zakażenia. Zmarło 380 osób, wyzdrowiało ponad 1100. Około 1300 hektarów bagiennych łąk i lasu spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pożar jest już pod kontrolą, choć niecałkowicie ugaszony. W miejscowości Kopytkowo ogień udało się zatrzymać dopiero kilkadziesiąt metrów od domów. Jak jestem tutaj 40 lat, to nie było takiego czegoś. Naprawdę bardzo duży pożar. Teraz odbudować tą przyrodę to trzeba kilka pięknych lat. Są podpalenia, no bo to samoistnie się nie tworzy. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Gorgoruk. To już kolejny chyba 12 czy 13 pożar, no i ten będzie największy. Blisko naszych domów i udało się. Wczoraj walczyli, naprawdę mocno walczyli łopatami. Ręcznie większość gasili. Pracowali ostro. Ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w niedzielę po południu. Paliły się jedne z najcenniejszych przyrodniczo terenów. Rano okaże się, czy nie ma nowych zarzewi ognia, które mogą pojawić się na przykład przy silnym wietrze. Kanclerz Angela Merkel zapewniła, że Niemcy będą solidarne z krajami, które borykają się z ostrym kryzysem wywołanym przez koronawirus. Nie wykluczyła, że w pierwszych latach po pandemii trzeba będzie zwiększyć unijny budżet, a nawet zmienić europejskie traktaty. Angela Merkel zapewniła w Berlinie, że Niemcy chcą pomagać krajom najbardziej pokrzywdzonym przez koronakryzys, ale udzielenie takiej pomocy nie może powodować dodatkowego zadłużenia. Merkel nie wyklucza w przyszłości zmian w traktacie unijnym, ale na razie sugeruje zwiększenie przyszłego unijnego budżetu w ramach obecnie obowiązującego. Możemy dyskutować o nowym traktacie unijnym, ale to zajmie 2 lub 3 lata. Obecnie musimy znaleźć szybkie odpowiedzi na pandemię. Niemcy wezmą solidarnie udział w poszukiwaniu odpowiedzialnego rozwiązania, powiedziała niemiecka kanclerz. Powtórzyła również, że Niemcom będzie się dobrze powodziło tylko wtedy, gdy Europa będzie w dobrej kondycji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z kolei premier Francji nie jest optymistą co do powrotu po zniesieniu społecznej kwarantanny do normalności sprzed koronawirusa. Ograniczenia we Francji mają się zakończyć 11 maja. Taką obietnicę złożył prezydent Emmanuel Macron. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon poinformował, że tempo rozprzestrzeniania się wirusa znacznie zmalało, a dalej powiedział. Osoby skrupulatnie przestrzegające kwarantanny w mniejszym stopniu narażają się na zarażenie wirusem. Im więcej mamy kontaktów, tym łatwiej się zarazić od kogoś, kto nie ma objawów, a może być nosicielem. Jérôme Salomon, który poinformował, że ponad 30 tysięcy osób jest hospitalizowanych, dalej wyjaśnił. Ponad 90% Francuzek i Francuzów nie miało żadnego kontaktu z koronawirusem. Wydaje się także, iż większa jest odporność mieszkańców regionów dotkniętych epidemią niż tych dalej od niej położonych wiejskich, gdzie nie notowano przypadków śmiertelnych. Naczelny inspektor zdrowia dodał, że niemal 37,5 tysiąca chorych zostało wyleczonych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Elżbieta II z dynastii Windsor, królowa Wielkiej Brytanii, Brytanii i Irlandii Północnej, głowa wspólnoty i obrończyni wiary, kończy dziś 94 lata. Jest najdłużej panującym obecnie monarchą na świecie. Na tronie zasiada od 1952 roku. W ostatnich latach jej królewska mość ograniczyła swoje oficjalne obowiązki, nie podjęła jednak decyzji o abdykacji. Uczestniczy w najważniejszych uroczystościach państwowych, podczas których często towarzyszy jej 98-letni mąż Filip, książę Edynburga. Brytyjska królowa pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, podejmuje szefów państw i składa wizyty zagraniczne. Jej rolę w państwie określa zwrot królowa panuje, ale nie rządzi. Elżbieta II od lat cieszy się poparciem ponad 80% Brytyjczyków. Pozostaje symbolem moralności i obyczajów. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Na pozostałym obszarze bezchmurnie. Na Kaszubach i Kujawach możliwe mgły, które ograniczą widzialność. Temperatura minimalna od minus 5 w Dolinach Karpackich, minus 3, minus 2 na wschodzie, do 1-2 na zachodzie i 3 stopni Celsjusza nad morzem. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 10 do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. PS. Zaprasza AS. Anena. Dzień dobry i dobry wieczór. Po północy na antenie Trójki pojawiam się ja, Agnieszka Szydłowska, i przejmuję ją do drugiej w nocy pod szyldem PS, jak pani Szydłowska, bardzo dużo muzyki. Tonight, I'm in a Hole, to jest utwór, od którego dzisiaj wszystko się zaczyna. Miałam inny plan na początek, ale kiedy przypadkowo odnalazłam to nagranie w komputerze, pomyślałam sobie, że jest idealne, jest nieomal jak hymn dla wielu osób, które teraz mnie słyszą, w związku z tym nie mogłam go pominąć. To teraz przystąpmy do utworu, od którego w teorii i chciałam rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, ale pojawia się jako drugi. Jamie XX i jego najnowszy singiel I Don't Know, połączony z fortetem sprzed lat. Ten singiel dla mnie oczywiście świadczy o tym, że Jamie jest w bardzo dobrej formie. Za chwilę nadejdzie świetne wideo, z którym ta muzyka się połączy. No a oni obaj także wielokrotnie łączyli swoje siły, mam na myśli Jamie'ego i forteta, więc to jest taka para artystów sprawdzona w boju. A propos boju, to ja dzisiaj walczę z innej przestrzeni. To nie jest sypialnia, to jest tak zwany salon. Od czasu do czasu może być słychać różne dźwięki. Mam nadzieję, że będą urozmaicały, a nie przeszkadzały naszemu spotkaniu. To teraz kolejny zestaw pewniaków. Thank you. Ripperton i Headless Ghost, a także Aparat, dwa utwory, ale oba w wersjach nieoryginalnych. To były remiksy. Ich skomplikowane nazwy zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć zakładkę audycje, a w niej szyld tego pasma PS i tam też powinien pojawić się podcast. Wiem, że były z tym pewne kłopoty, teraz już bardzo uważnie to sprawdzam. W związku z tym powinien się pojawić tak jak za dawnych czasów. Albo jak za czasów sprzed wirusa, bo tak właściwie moglibyśmy teraz odmierzać czas. Nowy sposób odmierzania czasu w 2020 roku. A propos tego roku, to bardzo długo zwlekał, był niepewny, nie wiedział, czy tego chce, czy nie. I kiedy się w końcu zdecydował i nawet zdążył zagrać kilka koncertów promujących jego debiutancką solową płytę, no to stało się tak, jak się stało. Ed O'Brien debiutuje solo. Thank you. Always, always. Edu Bryan, oczywiście z tego zespołu Radiohead, właśnie wydał swoją solową płytę zatytułowaną Earth. Powstawała długo, jak powiedziałam. Powstawała właściwie bez intencji. Po prostu kolejne utwory gdzieś tam dochodziły i w różnych momentach życia Eda i jego rodziny były nagrywane. Początkowo też miała nosić inny tytuł, teraz nazywa się po prostu Ziemia, ale miała mieć w tytule taki kosmiczny aspekt, czy też kontekst Pale Blue Dot. To zresztą fajna historia i fajne określenie, warto sobie sprawdzić. Plany koncertowe też były jasno sprecyzowane. Te koncerty promujące solową płytę miały trwać, ale z tego co czytam, Ed dochodzi do siebie po zwalczeniu koronawirusa, więc w ogóle ta historia potoczyła się poważnie. Wskakujemy na tę płytę raz jeszcze. This bad dream has got me. Above and so below, falling like I'm falling light. How much more of this to take? See you smile and laugh again. You can't. płyty Eda O'Briena drugi utwór zatytułowany Brazil. W pierwszym momencie może się wydawać, że ta płyta brzmi, przynosi jakieś echa zespołu Radiohead i pewnie uprawnione jest to skojarzenie, ale myślę, że bardziej narzucone nam przez to, co wiemy o pochodzeniu tego muzyka, czy o jego związkach muzycznych. Natomiast kiedy posłucha się jej drugi, trzeci raz, to raczej wychodzi z tego inna przygoda, ciekawa przygoda, i to jest też płyta, do której dziś wieczorem jeszcze wrócimy, chociaż w tym momencie stawiam przy niej kropkę, bo oto panowie z duetu Matmos czekają.